Γεια σου μπάτι μου, δε μας το γυρίσεις κανένα ζεμπεκάκι αδερφέ μου. Ωπα, να χαρώ εγώ μάγκε. Γεια σου, Ανέστο, με τις ωραίες σου παινιές.